أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتل لكل الصلاتنا لا خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع کانسٹیپیشن ہے یا قبض. قبض کو عموماً ام الامراض کہا جاتا ہے. دو قسم کے قبض ہوتے ہیں, ایک وقتی ہوتا ہے اور ایک دائمی قبض. جب قبض پرانا ہو جائے تو ہم اسے دائمی قبض کہتے ہیں, اور پرانا قبض ہونے کی وجہ سے سر میں درد کا ہونا یا ٹینشن یا ڈپریشن میں رہنا یا پھر اس کی وجہ سے مزید اور بیماریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ پرانے قبض ہونے کی وجہ سے بواسیر کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے, اور قبض رہنے کی وجہ سے مریض کی طبیعت میں بے چینی رہتی ہے. جب بعض دفعہ مریض جو ہے پانچ چھ دن جو ہے ان کو قبض رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کانسٹیپیٹ جب رہتے ہیں تو ان کے سر میں چکر بھی آ سکتے ہیں, سر میں درد بھی ہو سکتا ہے. اصل میں بات صرف یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام بنایا ہے, ہمارے کھانے کے لیے چیزیں بھیجی ہیں, اور جو ہم اس کو فنیشنگ کر کے جب ہم کھاتے ہیں, چاول میں جب ہم پالش کر دیتے ہیں آٹے کو, ہم بہت ہی سفید اور بالکل باریک کر کے کھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت زیادہ ہم سالنوں کو بھون لیتے ہیں, سبزیوں کا استعمال ہم نہیں کرتے, خاص طور پہ پتے والی سبزیوں کا استعمال ہم نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے پیٹ میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس میں اہم مسئلہ قبض کا ہوتا ہے. ہمیں پھوک یا فائبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کھانا کھائیں ایسی چیز ہو جس میں موٹا آٹا شامل ہو گئے, ان پالش رائس ہو گئے, براؤن رائس ہو گئے. چاول تو ویسے قبض کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہی ہوتے ہیں, لیکن اگر اسے کھانا ہے تو وہ براؤن رائس لے تو وہ بہتر ہے. موٹے آٹے کی روٹی, گندم موٹا پسا ہوا, اس کے چوکر کے ساتھ اس کو جو ہے اگر استعمال کیا جائے تو یہ عموماً یہ عارضہ بہتر ہو جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ غذاؤں میں کیا چیز کی جائے, تو اب نئی ایک جو سوچ آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جو ہم پھلوں کا استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ پپیتا, خاص طور پہ سیب, اس کا استعمال جو ہم کرتے ہیں, یہ کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہم جو ہے فروٹس جو ہے اس کا استعمال کریں, اور ایک گھنٹے بعد کھانا کھائیں گے تو کھانا بھی ہم متناسب کھائیں گے, لیکن کھانے سے پہلے آپ ایک گھنٹہ پہلے اگر فروٹ ڈائٹ لیں گے تو اس سے آپ کے کانسٹیپیشن میں کافی بہتری آئے گی. اور اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے ہم دواؤں سے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں, تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انجیر اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ پانچ دانے انجیر کے لیے جائیں, اور صبح کے وقت تین دانے اور شام کو جو ہے پانچ دانے دودھ میں ابال کر اور اس کو بالکل حلوے کی طرح جو ہے کھایا جائے انجیر کو, تو یہ بھی پرانے قبض کے لیے بہت عمدہ دوا ہے. اسی طریقے سے سنا مکی سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ سنا مکی اور چھوٹی الائچی جو ہے ان دونوں کو اگر پیس لیا جائے اور تقریباً 10 گرام کے قریب پاؤڈر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا جائے تو اس سے کافی بہتر صورتحال ہو جاتی ہے, صبح تک موشن آ جاتے ہیں. اگر آپ کے پیٹ میں گڑ گڑ نہیں ہے یا پھر آپ کو بہت زیادہ کریمپس نہیں ہوتے تو یہ دوا آپ کے لیے بہت کارگر رہے گی, اور اگر کریمپس بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں سنا مکھی آپ کو لینی ہے, سونف آپ کو لینی ہے, ملٹھی آپ نے تینوں ہم وزن 100-100 گرام لینی ہے, اور اس کے بعد اس میں 50 گرام جو ہے چھوٹی الائچی کے دانے اگر ڈال دیے جائیں تو یہ بہترین قبض کشا بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کو 5 گرام کے قریب آپ اگر شام کے وقت لے لیں, یا بڑے افراد جو ہے 10 گرام کے قریب اس کو نیم گرم پانی سے لے لیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات تک کانسٹیپیشن جو ہے بہتر ہو جاتا ہے, اور یہ علاج بھی ہے. ایک تو یہ وقتی طور پہ آپ کو قبض ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کو مسلسل لینے سے اس کی شروع میں 10 گرام لیجیے اور اس کے بعد جو ہے اسے آپ 5 گرام کر دیں گے تو یہ آپ کا علاج ہوگا, اور اس طریقے سے پرانے سے پرانی قبض بہتر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس فروٹ ہوتے ہیں, جیسے آج کل خربوزہ آیا ہوا ہے, یہ بڑا عمدہ چیز ہے کہ اس کو بھی کاشوں کی صورت میں جو ہے وہ کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے کھایا جائے تو آپ کے کانسٹیپیشن بہتر ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو جو قبض ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑے معاملات ہوتے ہیں, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, اس کے لیے گلقند آفتابی گھر پہ بنا لیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گلاب کی پتیاں جو ہے آپ آدھا کلو منگوا لیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں کسی بھی قسم کی ڈنڈیاں نہ ہوں بالکل صاف کر کے اور اس میں جو ہے ایک کلو چینی ملا دیں, سفید چینی جو ہوتی ہے, آدھا کلو گلاب کی پتیوں میں چینی ملا کے اس کو ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ملا دیا جائے اور اس کو کسی برتن میں رکھ کے, ایسا برتن ہو یا تو مٹی کا ہو یا پھر اسٹیل کا کوئی برتن ہو اسے, یا شیشے کا کوئی برتن ہو, اس میں آپ جو ہے دھوپ میں رکھ دیجئے. دو یا تین دن لگیں گے اس میں, یہ ہوگا کہ یہ باقاعدہ وہ اس میں میلٹ ہو جائے گی چینی اور یہ آپ کا گلقند تیار ہو گیا. اس سے بہترین گلقند آپ کو بازار میں نہیں مل سکتا, گلقند آفتابی اس کو استعمال کیجئے. اور عموماً سنا مکی جو ہوتی ہے یہ چونکہ کڑوی ہوتی ہے تو بچوں کو آپ صرف اگر گلقند کھلا دیا کریں رات کو تو اس سے آہستہ آہستہ ان کا قبض بہتر ہو جائے. اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو اس کو آپ ایک انجیر اور گلقند کو دونوں کو ایک ٹیبل اسپون گلقند لے لیجئے, ایک عدد انجیر لے لیجئے, اس کو دودھ میں ڈال کے خوب اچھی طریقے سے گرائنڈ کر کے بالکل پتلا کر لیجئے اور اس کو جو ہے ٹیبل اسپون بچے کو پلائیے, دو ٹیبل اسپون پلائیے. سنا مکھی اس میں جو ہے نہیں ڈالنی, اگر جو بڑا ہو تو وہ سنا مکھی ڈال سکتا ہے. صرف دو چیزیں گلقند آفتابی اور انجیر کا محلول بنا کے جو ہے وہ بچوں کو دیا جائے تو اس سے پرانی قبض ٹوٹ جاتی ہے. عموماً بچہ دو مہینے تین مہینے کا ہوتا ہے اور اتنی سخت قبض ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ ماں کے دودھ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت ماں کو جو ہے قبض کشاں دوائیں کھانی چاہیے, جو میں نے عرض کیا سنا مکی والی دوا قبض کشاں جو میں نے بتائی اس کا استعمال ماں کرے گی تو بچے کا قبض جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے مقعد میں سوجن ہو گئی ہو, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو یہ محلول صرف گلقند آفتابی والا اگر دیا جائے تو اس سے دو دو ڈراپ کر کے اس کو پتلا کر کے دیا جائے تو اس کا پیٹ میں بھی جو کسی قسم کی سوجن ہو گئی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ قبض بچہ نہیں محسوس کرتا, وہ ماں ہی دیکھتی ہے, ماں ہی چیک کرتی ہے. اور جب اس کو دو دن سے اوپر ہو جاتے ہیں قبض ہو کے تو اس کے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور خاص طور پہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاؤں کی انگلیاں اس طریقے سے کھینچیں یعنی کہ اپنے پیٹ کی طرف کھینچیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کے کریمپس ہو رہے ہیں بچے کے, تو فوری طور پہ اس کا تدارک کیا جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر بہت پرانا قبض ہو گیا ہو تو سنا مکی کو ابال کر اس میں چینی ملا کے 10 قطرے اس کے بھی بچے کو پلائے جا سکتے ہیں, اس سے اس کی قبض جو ہے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن فی زمانہ جو ہمارے پاس بہت زیادہ کانسٹیپیشن کے معاملات ہیں اور کانسٹیپیشن اتنا زیادہ ہو گیا, اس کی وجہ صرف شفاف چیزیں جو ہے یعنی کہ پیور آٹا, جس طریقے سے ہم پیزا بہت کھانے لگے, میدے کا استعمال بہت کرنے لگے, سموسوں کا استعمال بہت کرنے لگے اور اسی طریقے سے جو جنگ فوڈ ہیں ان کا استعمال ہمارے ماحول ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا. ذرا سی گیس ہوئی ہم نے کولڈ ڈرنک جو ہے وہ لے لی کہ کولڈ ڈرنک لے لیں اس سے گیس ختم ہو جائے گی, تو یہ تمام چیزیں معاملات کو خراب کرتی ہیں. اور یہ جو آپ چیزیں لیتے ہیں ان کی وجہ سے آنتوں میں اندر کی طرف بڑے بڑے سدے بن جاتے ہیں, اور آپ اگر قبض توڑنے کی بھی دوائیں لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سدے اپنی جگہ پر رہتے ہیں, پتلا جو ہے موشن آپ کو آ جاتا ہے اور قبض اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. سدہ توڑنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ اندر بہت زیادہ کریم ہو رہا ہے, پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, اس کے لیے کیسٹرو آئل بہت عمدہ چیز ہے کہ روغن ایرنڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ لے لیا جائے ایک ٹیبل اسپون, اور روغن بادام لے لیا جائے ایک ٹیبل اسپون. ان دونوں کو آدھا کپ گرم پانی میں جو ہے وہ ڈال کے یہ اگر آپ لیں گے تو اندر آنتوں میں جو سدے ہوں گے وہ بھی اس چیز سے جو ڈیزولو ہونا شروع ہو جائیں گے اور یوں آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت بہتر ہو جائے گی. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ہم پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ حکیم صاحب میں مسقط سے زینب بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے ہیپاٹائٹس سی اور شوگر ہے. تو ہیپاٹائٹس کے لیے آپ نے انجیکشن لگوا لیے؟ आवाज नहीं ठीक से आ रही। आपने ट्रीटमेंट क्या करवाया, आपने इसके लिए कोई? अभी ट्रीटमेंट मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने मेडिसिन वो 3 महीने का जो 6 महीने का है ना जो वो मैंने करवाया था, फिर मैंने 3 महीने की वो टेबलेट्स खाई, लेकिन यहाँ पे मैं आ गई मस्कत। ठीक है, ठीक। तो फिर वो इलाज मेरा जा भी नहीं रहा, यहाँ पे बहुत महंगा इलाज है वो, तो मैं करवा नहीं सकी। अब मैं आपको अगर जड़ी बूटियां बताता हूँ तो वहां पे मस्कत में आपको मिल जाएंगी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं जो आपको दवाएं या जड़ी बूटियां बताऊंगा वो वहां पर आपको मिल जाएंगी मस्कत में, जैसे मिल्क। हाँ जी देखेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं आपको जवाब। और मेरी बहन के कांड में 2 साल हो गए हैं, बहुत ज्यादा पेन है उसको, बहन तो को उसको आराम नहीं आ रहा। कान में दर्द है? कान में, हाँ जी, ये कमर से शुरू होता है कान में जाते। चलिए ठीक है, मैं इसके लिए भी आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं वाकेड से बात कर रही हूँ जी। राबिया, मेरा ये मसला है कि मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होता है, जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में मिदाद कोई सी काम में दिल नहीं करता ना करने को। अच्छा, अच्छा। सारा दिन भी तबीयत ऐसी खराब रहती है। शुगर आपकी चेक है जी? शुगर नहीं, अभी टेस्ट सारे करवाए हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, शुगर वगैरह नहीं। चलें ठीक है, और आपको कब्ज़ तो नहीं रहता? कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये सर का दर्द रोज़ाना सुबह उठती हैं तो होता नहीं है? रोज़ाना नहीं होता, कब एक दिन छोड़ दो दिन छोड़ के होता है। चलें मैं आपको जवाब देता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पहला सवाल मस्कत से रुबीना साहिबा ने किया, इनको हेपेटाइटिस सी का मसला है, और हेपेटाइटिस के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं बहुत ही नुस्खे मेरे पास ख़ुद मौजूद हैं, और इसके लिए ये कि आप मिल्क ऑफ थेसल जो है वो उसके कैप्सूल देखिए, अमूमन जो है ये इम्पोर्टेड भी होते हैं, अमेरिका वगैरह से आते हैं, मिल्क ऑफ थेसल या एक्सट्रैक्ट ऑफ मिल्क ऑफ थेसल, ये दो चीज़ें जो हैं जिसे हम उर्दू में ऊँट कटारा कहते हैं, ये हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत उम्दा चीज़ होती है। अगर आपको ऊँट कटारा या मिल्क ऑफ थेसल के कैप्सूल्स मिल जाते हैं तो एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को लीजिए, ऑफ वाइट कलर का एक पाउडर होता है, और इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट ऑफ मिल्क ऑफ थेसल ये लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर ये आपको मिल जाए, मेरे ख्याल से तो खैर मस्कत में मिल जाएगा, दुबई में तो वो मौजूद है, तो इसे आप इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन वो जो एक्सट्रैक्ट है उसके 20 कतरे पानी में डाल के पीजिए, और उसी तरीके से अगर कैप्सूल मिल जाते हैं दोनों में से एक चीज़ लेनी है, तो कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल करेंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन के मुतालिक आपने कहा कि उनको टांग में तकलीफ़ है, कई अकसाम होते हैं दर्दों के, लेकिन आपकी बहन को जो तकलीफ़ है ये हो सकता है शियाटिका की हो, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ गोंद कतीरा है, कि गोंद कतीरा आप ले लें, और दवाएँ 32 जिसमें 32 दवाएँ पीस के जो है वो मिलती हैं, ये अमूमन जहाँ पे हर्बल दवाएँ मिलती हैं, दवाएँ 32 वो आप ले लें, और गोंद कतीरा जो है वो 5 ग्राम के करीब पाउडर कर लीजिए, और पाउडर करने के बाद उसे दूध के साथ अपनी बहन को दीजिए, अल्लाह ने चाहे मेरे तो ये बिल्कुल आपको शिफा हो जाएगी। वाक एंड से राबिया साहिबा हमारे पास थी, और इन्होंने जो हमें बताया वो ये कि इनके सुबह के वक्त सर में दर्द होता है। देखिए बहन, सर के दर्द की कई वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो ताल्लुक़ है जो आपने बताया कि एक दिन होता है दो दिन नहीं होता, इस तरीके से यानी कि गैप के साथ हो रहा है, तो इसका ताल्लुक जो है वो कॉन्स्टिपेशन से भी होता है, कि आप अपने कब्ज़ की तरफ तवज्जो दीजिए, बाकायदा आपको रोज़ाना मोशन सही तरीके से आए, और दूसरी वजह यह भी होती है कि साइनसाइटिस बाज़ दफ़ा होता है कि जब वो डेवलप हो रहा होता है तो अंदर के पॉलिप्स जो होते हैं नाक के, वो अमूमन जो है पूरी तौर पे काम नहीं करते, नाक बंद हो जाती है जब आप सोती हैं तो ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, तो वो उस वजह से भी बाज़ दफ़ा सर में दर्द हो जाता है, और इसके कई और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कलौंजी का तेल मंगवा लीजिए, और कलौंजी का तेल 2-2 ड्रॉप्स नाक में डाल लीजिए, या फिर जो है कॉटन बर्ड में लगा के अपनी नाक में अंदर दोनों नथनों में लीजिए, इससे बेहतरी आ जाएगी, और इसी तरीके से सते पुदीना, सते अजवाइन और काफूर हम وزن لے کر اس کو بوتل میں رکھیے، وہ پانی کی طرح ہو جائے گا، اور رات کو سونے سے پہلے کسی بھی پٹی یا کسی بھی چیز میں اس طریقے سے پیشانی کے اوپر باندھ لیجئے، تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ یہ حکیم صاحب، میں کوثر بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ جی فرمائیے کوثر بہن۔ اچھا حکیم صاحب، میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ مجھے نا براؤن جو تل نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، جی وہ منہ پہ بھی نکل آئے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں پہ بھی نکل رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے جانا تاکہ یہ ختم ہو جائیں؟ اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کالر اور ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ ٹی وی کی آواز ذرا بند کیجئے میرے بھائی، تاکہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں فیصلہ آباد سے صہیب بول رہا ہوں۔ جی صہیب صاحب، میرے نا میدے پہ ایسے بوجھ بوجھ رہتا ہے، ٹھیک، اور قبض بھی کافی زیادہ رہتا ہے، قبض بھی کافی ہے، اور کھانا تقریباً ایک دن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اچھا کافی سخت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، فیصلہ آباد سے تھے۔ وہاں پہ ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہم کو، کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ کوثر صاحبہ ملتان سے، آپ نے وارٹس کے بارے میں بتایا کہ آپ کو تل جسم میں بہت، چہرے پہ اور کہیں پہ، یہ اصل میں جسم کے اندر جو لپڈس جو ہے وہ زیادہ بڑھنے سے یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے تل نکل آتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اتریفیل غددی کے نام سے ایک دوا ہوتی ہے کہ جس میں ہڑ، بیڑا، آملہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ آپ لے لیجئے، اور اسے جو ہے آپ صبح شام ایک ایک چمچہ جو ہے یہ استعمال کیا کیجئے، اتریفیل غددی، یہ اچھا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں پر وارٹس ہیں اس میں آپ یہ پان والوں کے پاس جو چونا، بجھا ہوا چونا ہوتا ہے وہ لے لیجئے، اور میٹھا سوڈا، دو چیزیں آپ لے لیں، ان دونوں کو اچھی طرح ملا کے ماچس کی تیلی سے جہاں جہاں پر تل ہیں ان جگہوں پر لگائیے، دو گھنٹے بعد اس کو صاف کر لیجئے۔ کئی دن تک آپ لگائیں گی تو تل جو ہے عموماً جھڑ جاتے ہیں، لیکن دوا بھی ضروری ہے کہ اندرونی طور پہ آپ یہ دوا استعمال کریں گی تو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اپنی غذاؤں میں چکنی چیزیں بالکل روک دیجئے، اور اپنی غذاؤں میں تلی ہوئی چیزیں بھی روک دیجئے۔ فیصلہ آباد سے صہیب صاحب، آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ قبض کی شکایت ہے۔ میرے بھائی، میں نے آج قبض کے لیے کافی نسخے شروع کے سیگمنٹ میں بتائیں، لیکن آپ بھی یہ کیجئے کہ سنا مکی کا استعمال کریں۔ سنا مکی، سونف، ملٹھی، چھوٹی الائچی، چار چیزوں ہم وزن لے لیجئے اور ان کو پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد 5 گرام کے قریب جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے آپ لیں گے، تو آپ دیکھیں گے اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا۔ جہاں تک معدے میں بوجھ کی آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چکنی چیزیں بند کر دیجئے، اور کھانا کھانے سے پہلے آپ بڑی الائچی جو ہوتی ہے، بڑی الائچی کے دانے 10-12 جو ہوتے ہیں اندر کے، کالی الائچی جو ہوتی ہے، وہ دانے آپ کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے جو ہے چبا لیا کیجئے، اس سے بہت عمدہ اثر رہے گا۔ اور کھانے کے بعد تقریباً 10 منٹ بعد قہوہ جو ہے آپ نے پینا ہے، قہوے کے اندر پودینے کی پتیاں لینی ہیں، 20 پتیاں لے لیجئے، ایک چھوٹی الائچی لے لیجئے، ادرک کا ٹکڑا، تین چیزوں کو پانی میں پکائیے، اور آخر میں تھوڑا سا نمبو ڈال کے اس کو بغیر چینی کے آپ پیجئے، تو انشاءاللہ اس سے معدے کا بوجھ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ حاجی محمد عالم بات کر رہا ہوں، دال بندی شاہی ڈسٹرکٹ سے۔ ٹھیک ہے جناب، سوال بتائیے۔ سر جی، ہمارا ایک شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر 400 تک پہنچ جاتا ہے، بدن میں بہت کمزوری ہے، سر میں چکر بھی آتا ہے، انسولین ابھی شروع کیا ہے لیکن اتنا کنٹرول بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، تو شوگر آپ کی فاسٹنگ میں کتنی رہتی ہے؟ تقریباً 400 تک کبھی جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، بس ابھی تقریباً 1 مہینے سے شروع کیا ہے، پہلے وہ گولی کھا رہا تھا، ابھی وہ گولی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، ठीक है, तो और इसके अलावा आप डॉक्टर से रुजू करके वो गोली चेंज करवाइए, ये भी हो सकता है। और मैं भी आपको एक नुस्खा देता हूँ, उसका भी इस्तेमाल कीजिए शुगर के लिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको ये नुस्खा बताऊँगा। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा साहिबा कहाँ से? पता मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जिसम में ना ऐसे गोश में होता है जैसे छुरियां मार रहा है कोई हिप के ऊपर। ठीक। इस मेरे से भी बैठना उठना मुश्किल होता है। अच्छा। और घुटनों में भी बहुत ज्यादा मेरे पेन है। अच्छा अच्छा। और मुझे एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड ठीक है आपका? मेरा ख्याल है आपने हमें नाम भी नहीं बताया और मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। एक कॉल और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पहले मुझसे बात कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलिए बहन। हेलो। जी जी फरमाइए, कौन सा है, कहाँ से? नहीं आ रही। अब आ रही है, अपना सवाल बताइए आप। मैंने कहा जो मेरे मोरे है ना, मोरे जी जो डिस्क होती है ना वो सूज जाती। अच्छा, कमर में या गर्दन की? कमर में शायद। हाँ जी। अच्छा। हेलो। जी जी आगे बताइए। हाँ जी, तो वो मेडिसिन बहुत खाई है तो पर है ना वो ठीक नहीं होती। अच्छा। तो कोई आपको कहीं बता दे। ठीक है, आप कहाँ से बोल रही हैं, नाम बता दीजिए। कम फैसलाबाद। फैसलाबाद। हाँ जी, फैसलाबाद से। चलें ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाईन सलाम, कौन सा साहिबा कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मदीना। जी फरमाइए। जी मेरी ना नौवां की बेटी है। ठीक। उसको मोशन लगे हुए थे, लूज मोशन, फिर उसे मोशन के साथ ब्लड आना शुरू हो गया था। ठीक। व्हाइट कलर की चर्बी। मेडिसिन दी है, उसे फर्क पड़ गया था, लेकिन अब कल से फिर ना उसको मोशन में हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। अच्छा अच्छा। और कल एक दिन छोड़ के तो दूसरे दिन आ जाएगा, यानी कि हल्का सा ब्लड और साथ में व्हाइट चर्बी आ रही है। तो बच्ची को आपने ये ऊपर की गजाएं शुरू कर दी है, चावल और खिचड़ी वगैरह? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये यानी कि माँ के दूध पर है अभी? जी। दूध भी दे रही है आप अपना इनको, बच्ची को? नौ माह? नहीं नहीं, अपना नहीं दे रही। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर से है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब बोल रहा हूँ, आप बताइए कौन साहब बोल रही हैं? मैं शमीला बात कर रही हूँ। जी जी हमारे साथ, हमारे लिए तो आप समझे कि डॉक्टर ही हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें बताते हैं और हम लोगों को इतना फायदा होता है उनसे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अपना सवाल बताइए। ये पूछना था कि मेरी बेटी है माशाल्लाह 10 साल की जी, तो उनके बाल पहले माशाल्लाह बहुत घने थे। अच्छा। तो एकदम से इतने तेजी से उनके बाल गिरना शुरू हुए हैं। जी मैं उनकी कंघी करती हूँ तो लगता है कि पूरी की पूरी लछे मेरे हाथों में आ जाती हैं। अच्छा, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ 10 साल? हाँ जी, पहली दफा ऐसा। अच्छा, हुआ। अच्छा। पहले एकदम से उनके सर में इतनी धुएं पड़ी, उसके बाद से फिर एकदम से उनके बाल बहुत तेजी। ठीक है, शमीला साहिबा की बच्ची का भी सवाल है। नाज़रीन जवाबात हमारे पास इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खिदमत है, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा? कराची से सर जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद, खाने का सर प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है कि मैं मेरा मतलब खाना सही हजम नहीं कर रहा। अच्छा। और एकदम कब्जी हो जाएगी तो कब्जी है तो एकदम पेचीद रहेंगे तो पेचीद है, और सीने में ऐसा दर्द, पेट सूज जाता है। अच्छा। खाना खा लो ना, कोई हेवी खाना खा लो तो पेट सूज जाता है, तो जिसकी वजह से। एज कितनी जावेद आपकी, एज बताइए? मेरी सर 34 था। 34, ये कब से आपको शिकायत है यानी? ये मुझे समझो साल तो हो गया सर, इसी तरह खाना खाने की प्रॉब्लम रहती रहती है। अच्छा, तो इसमें आपने कोई इलाज करवाया है, कोई आपको एंडोस्कोपी या इस किस्म की कोई चीज टेस्ट? नहीं, मैंने सर कुछ भी नहीं कराया था। एच पायलोरी का मैंने एक मतलब टेस्ट करवाया था, तो उसमें 1% कुछ आया था, मतलब पॉजिटिव आई थी ना? जी पॉजिटिव आई थी, एच पायलोरी पॉजिटिव थी आपकी। ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो जी, कौन साहिबा, कहाँ से? हाँ, मैं फरीदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी फरीदा बहन, बताइए। हकीम साहब, मैं मसला ये है कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 19 साल। ठीक। उसको ना सुबह भूख नहीं लगती, नाश्ता नहीं किया जाता। पहले से, अभी कुछ महीने पहले यरखान भी हो गया था, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसे भूख नहीं लगती। तो उसको भूख लगने के लिए बताइए कि सुबह के वक्त उसे नाश्ता करे अच्छी तरह से, तो ये इसके लिए बताइएगा प्लीज। बिल्कुल बताऊंगा, ये तो कराची के 50% बच्चों का मसला है। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। कौन साहब जी? मैं मोहम्मद आबिद पूरे वाला से बात कर रहा हूँ जी। ठीक। 52 years मेरी एज है जी। ठीक सर, सवाल बताइए। मुझे जो है, मैंने हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगवाए हैं, वो तो नॉन डिडक्टिव हो गया है, और शुगर भी चल रही है। तो हेपेटाइटिस, जो मैं खाना खाता हूँ मुझे हजम नहीं होता और कब्ज रहती है। हेपेटाइटिस सी था या बी? हेपेटाइटिस सी। सी था, ठीक है जी। कब्ज बहुत रहती है जी। अच्छा, कुछ भी मैं खा लूँ तो बिल्कुल वजन सा रहता है मेरे के ऊपर। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ। बोरे वाला से मोहम्मद आबिद साहब थे, इनको हेपेटाइटिस सी और खाने का मसला है। हम जवाबात की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है, वो फैसलाबाद से एक साहिबा ने किया था, नाम नहीं बताया। उनके मोहरे का मसला था, कमर में बहुत दर्द था। तो इस सिलसिले में दो चीज़ें हैं। एक तो आप मोचरस ले लीजिए, मोचरस 100 ग्राम, मोसली सफ़ेद 100 ग्राम, इन तीनों, इसमें बल्कि कमरकस भी मिला जी। मोचरस जो है वो पेट को बेहतर करेगा, और इसी तरीके से कमरकस जो है वो अमूमन गोंद की तरह होता है, और मोस्टली सफ़ेद, इन तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए हम वज़न, और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और कमर में लगाने के लिए रोगन जैतून में जो है थोड़ा आधा पाव तेल ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम लौंगे जला लीजिए, तेल बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, तो फिर वो उसको संभाल कर रखिए, वो भी लगाइए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी जैतून के तेल के बड़े ख़ास हैं, बड़े फ़ायदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने जिस्म में जैतून का तेल लगाता है तो वो जादू के असरात से भी महफूज रहता है। आप इस नियत से लगा लीजिए, इंशाल्लाह दर्द बेहतर होगा। लाहौर से नगीना साहिबा, आपने बच्ची के मुतालिक बताया, 9 माह की बच्ची है, और इसे आपने बताया कि ब्लड भी आ रहा है और इसी तरीके से लूज़ मोशन वगैरह भी है। इसमें फ़ौरी तौर पे आप बेलगिरी ले लीजिए। बेलगिरी का मुरब्बा बाज़ार में मिल जाता है, जहाँ पे अचार वगैरह मिलते हैं वहाँ से बेलगिरी का मुरब्बा ले लीजिए, और उसको थोड़ा सा पानी में पका के उसमें शुगर डाल के बच्ची को फ़ौरी तौर पर वो तो देना शुरू कीजिए। या फिर अगर बेलगिरी का मुरब्बा ना मिले तो शरबत हुब्बुल अलास, ये आप जो है वो बाज़ार से लेके बच्ची को पिलाइए, और इसके साथ शरबत अंजबार जो है वो बच्ची को देना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएगी। लेकिन बेल गिरी जो मैंने कहा है, वो मुरब्बा जो है बड़ा इसके लिए मुफीद साबित होगा, उससे लूज़ मोशन भी कंट्रोल हो जाएंगे, और शरबत अंजबार से ब्लड का मसला हल हो जाएगा। और इसे कोशिश कीजिए कि बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल नहीं। बार दफ़ा होता है कि वो कुछ टॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ें बोतल बच्चे ने पी ली, तो ये तमाम चीज़ें बंद कीजिए, ये दीजिए। और इसके साथ साथ जौ का दलिया जो है वो ज़रूर दीजिए, कि जौ का दलिया अच्छी तरीके से पका के और उसमें दूध मिलाइए और थोड़ा सा शहद मिला के और उसको देंगे, तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आ जाएगा। शमायला साहिबा ने फरमाया कि 10 साल की बच्ची है और बहुत तेज़ी से बाल गिर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो 10 साल की बच्ची, फौरी तौर पे उसको विटामिन ई का इंटेक दीजिए, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची को करवाइए, दिन में कम से कम 50 ग्राम, इतना बड़ा पीस जो है उसको फ़िश का ज़रूर खिलाइए। और इसी तरीके से सर या बाल जो गिर चुके हैं अगर और मज़ीद गिर रहे हैं, तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर रोगन बैज़ मुर्ग बाज़ार से मंगवा लीजिए, रोगन कलौंजी बाज़ार से मंगवा लीजिए, रोगन जैतून तीन चीज़ें जो हैं आप हम वज़न कर लीजिए और इसके बाद उसके सर पे अच्छी तरीके से दवा की तरह लगाइए। बिल्कुल भर नहीं देना है सर में तेल, बल्कि उसको बिल्कुल किसी रुई वगैरह से लेके उसके बिल्कुल सर के जो जिल्द है उसमें लगाइए, तो नए बाल जो है वो तेज़ी से निकलना शुरू होंगे। और ये किसी वजह से हो सकता है, अचानक 10 साल की बच्ची के बाल गिर रहे हैं, कोई मेडिसिन ऐसी खाई होगी, कोई ऐसी बुखार हो गया होगा, मलेरिया टाइफाइड उसको होगा, तो जिसकी वजह से ऐसे मामलात हो रहे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। कराची से जावेद साहब ने हमें बताया, 34 साल के, इन्होंने बताया कि इनको पेट का मसला है, कब्ज़ का मसला है। पेट के लिए तो आप सबसे पहले कीजिए कि माजून संग दाने मुर्ग ये आप बाज़ार से ले लीजिए, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम आप इसको लेना शुरू करें। और इसी तरीके से जवारिश कमूनी जो है सिर्फ दोपहर को 1 चमचा आप लीजिए, और इसी तरीके से आप एक कहवा बनाइए जिसमें पुदीने की पत्तियां 40 हों, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, एक बड़ी छोटी इलायची 1 अदद हो, इनको तीनों को पानी में उबाल के छान के खाने के बाद इसका पानी पीजिए। कब्ज़ के लिए मैंने कई दवाएं बताई, लेकिन इंजीर बड़ी उम्दा चीज़ है कि 5 इंजीर दूध में उबाल कर ली जाए तो इससे भी इंशाल्लाह कब्ज़ बेहतर होगा। खाने में सफ़ेद आटा बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए, मोटा आटा चक्की का खाइए, तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। फरीदा साहिबा ने भी शायद बच्चे ही के लिए, 19 साल का बच्चा है कि उसे भूख नहीं लगती, भूख के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो आप लिख लीजिए, 4 चीज़ें। नंबर 1 ज़रिश्क, आप लिखिए 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम आलू बुखारा, 100 ग्राम अनारदाना, 100 ग्राम ये 4 चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए, और 50 ग्राम तबाशीर, ये 4 चीज़ें जो हैं पहले इनको तकरीबन 1.5 लीटर पानी में उबालिए, और सब चीज़ों को उबालने के बाद इसको छान लीजिए, इसका जो सत निकले उसमें 1/2 किलो चीनी मिला के माजून सा बन जाएगा, और उसमें आखिर में जो तबाशीर है वो पीस कर छिड़क दीजिए, तो और जब गरम गरम हो उस वक्त छिड़क दीजिए, ये माजून सा बन गया, ये आप पिलाइए, और पुदीने की चाय बच्चे को लाजिम दें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि कराची के 50% बच्चों का मसला है कि सुबह के वक्त वो नाश्ता नहीं करते, भूखे स्कूल चले जाते हैं, नाश्ते पर बिठाओ तो उनको मतली हो रही होती है, उल्टी हो रही होती है, ये तो एक खासा है यहाँ के बच्चों का स्टाइल है, क्योंकि फास्ट फूड खाने वाले ये बच्चे हैं, तो ये लोग जब तक ये माजून नहीं लेंगे उन बेहतरी नहीं आ सकती। बोरे वाला से हमारे मोहम्मद आबिद साहब थे, इन्होंने शुगर के मुतालिक बताया कि बहुत ज़्यादा शुगर इनको थी, और इन्होंने यही बताया कि ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए एक सवाल पहले भी मेरे पास था, ये हाजी साहब थे कुछ दारुल बदीन से, वो भी ये जवाब सुन लें कि इसमें आप जामुन के जो है गुठलियाँ ले लीजिए, सूखे जामुन की गुठलियाँ 100 ग्राम, पनीर बूटी 100 ग्राम, चरायता नेपाली 100 ग्राम आप ले लें, और इसमें बादाम 100 ग्राम ले लें, ये 4 तरह से क़ुव्वत उससे रहती है असाबी, तो ये 4 चीज़ें आप पिसवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाह तो शुगर इससे कंट्रोल होती, शुगर कभी भी ख़त्म नहीं होती, कंट्रोल हो जाएगी। ये जवाब था बोरे वाला से मोहम्मद आबिद साहब। और एक और सवाल आखिर में, इनका नाम मैं लिखना भूल गया, इन्होंने बताया था कि इनको हेपेटाइटिस सी है और कब्ज़ इनको जो है वो रहता है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए आपने वैक्सीन लगाई वो नेगेटिव हो गया है, लेकिन ये जहन में रखिए कि जिसको हेपेटाइटिस सी एक बार हो जाता है वो वैक्सीन से 2 साल या 1.5 साल बाद दोबारा ऊत कर आ जाता है, इसकी कई अकसाम है, इस पर एक तवील बहस है, लेकिन ये कि आप अपने परहेज़ का ख्याल रखें, हमेशा याद रखिए कि ये मैं आपको वाकया बता दूँ कि विटामिन सी की इनटेक जिसमें आप पुदीने की चटनी और इमली की चटनी जिसे उबाल के जो बनती है वो आप ज़रूर खाया कीजिए, विटामिन सी की इनटेक लीजिए, इससे जिगर भी सही रहता है और दोबारा जो है हेपेटाइटिस नहीं होता है, इसलिए कि जिगर जब बीमार हो जाए तो उसका ख्याल रखना है, परहेज़ कीजिए चिकनी चीज़ें तमाम चीज़ें। कब्ज़ के लिए जो है सना मक्की का नुस्खा जो मैंने बताया उसको रिपीट में देख लीजिएगा, वो आप कीजिए बेहतरीन। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। टीवी के आवाज बंद कीजिए जनाब, आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अब जब मैं आपकी जगह से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी सर सवाल बताइए। ब्लड प्रेशर बहुत हाई आता है, 180 का है। अच्छा ठीक, और कोई मसला तो नहीं, सिर्फ बीपी का ही है? जी मैं आपको 3 चीजें बता दूंगा। रियाज से क्या नाम है आपका? अच्छा, अब्दुल मुनाफ गुजरात। अब्दुल मुनाफ, ठीक है जनाब, एक कॉल हम ले लेते हैं। एक और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब जी, फरमाइए, कौन कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद से पूजा बात कर रही हूँ। जी सवाल बताओ। जी हकीम साहब, मेरे शोहर पे कमर का मसला है, उनके एस्थमा और अल फाज में प्रॉब्लम है। एस्थमा है जी? नहीं नहीं, उनके कमर के मोड़ में प्रॉब्लम है। कमर, कमर में दर्द? जी जी, उनको एस1 और एल5 के प्रॉब्लम है। अच्छा, L1 और S5। जी जी। अच्छा, ये तो पूरा बता दे। सर्वाइकल है, इसके लिए मैं दवा बता देता हूँ। मुनाफ साहब का तो ये है कि आप तीन चीज़ें लिख लीजिए, असरोल आप लिख लीजिए 50 ग्राम, धनिया आप लिख लें 150 ग्राम, और काली मिर्च लिख लें 10 ग्राम। असरोल 150 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम, धनिया 150 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम, तीनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, मिला लीजिए। 1/4 टीस्पून सुबह, 1/4 टीस्पून शाम को लीजिए। इससे ब्लड प्रेशर का कोई भी मरीज़ ले सकता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। गोश्त आपको कुछ दिनों के लिए बंद कर देना है, आप सिर्फ मछली का और सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल कीजिए। फैसलाबाद से बताया कि इन्होंने कि मोहरों का मसला है, मोहरों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो दो चीज़ें हैं उसमें, असगन नागौरी आप ले लीजिए, कमरकस ले लीजिए, और तीसरी चीज़ मूसली सिया। तीन चीज़ें आप हम वज़न 50-50 ग्राम लेके सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम लीजिए, और इसी तरीके से टकोर गोले टेसू बाज़ार से मंगवा लीजिए। गोले टेसू को पानी में उबालिए, उबालने के बाद पोटली बना के वालिद साहब के आप उसको टकोर कीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हम एक हिकमत की बात ही करते हैं कि इसमें आपको मकदार और क्वांटिटी बताते हैं, खुराक बताते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आप चीज़ें नोट कीजिए, नहीं नोट कर सकते तो रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, या फिर यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, आप नेट पर जा सकते हैं, www.arqtv.tv, ये हमारी साइट है, इसमें आप जा सकते हैं और सवालात भी इसमें आप कर सकते हैं। फेसबुक में भी आप हिकमत और सेहत में जा सकते हैं, तो इसे आप देखिए। और मकदार को जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसका ख़ास ख्याल रखना है। मेरे टेलीफोन नंबर्स भी स्क्रीन पर आते हैं, तो इसमें शाम को 4:30-4 बजे के करीब मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ, तो उसमें कोई सवाल हो तो आप QTV का रेफरेंस दे के मकदार या कोई ऐसी बात हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, मैंने अर्ज़ किया जैसे कि रात के 1 बजे जो है वो रिपीट होगा। हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो कब्ज़ के ऊपर था, और हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर आपको बताया कि क्या अहम चीज़ें हैं, इसमें गुलकंद के बारे में भी बताया, आप घर पे ज़रूर बनाएं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम चीज़ें नोट कर ली होंगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।